Bre Petrun komori malaimo, Bre Petrun komalaimo, me se jo di me mori jo pido, se jo di me jo pido, me nigde joro mori ne naido, nigde joro ne naido, me vaše se lo mori do trio, vaše se lo do trio, ra parvo joro mori Petrunki, parvo joro Petrunki, no Petrunci sa mori jorovo. Pentru cința iorobodi. Ia-ș doli de mori lu domla, ia-ș doli de lu domla, do na sefana mori na sreda, na sefana na sreda, da na sefana mori na tane, na sefana na tane, zo na tane, zo mori do Petru, na tane, zo do Petru, ca-ș peți gosi mori ghitcaro, Speci go si kitkaro, ni šnoce si mori čelika, šnoce si čelika.